لو خلقت قلم نوتي لو خلقت قلم نوتي او شهل غيرك ما لم تهي او شهل غيرك ما لم تهي اش خد لا زوره ولا بلو مبن حسن بخت رشه شانسی ملت نیه ای گدی دنیای ای گدی مال خای اش خد لا زورت وله بلو مبن حسن بخت رشه شانسی ملت نیه ای گدی دنیای ای گدی مال خای ریجم خیدی لاشینی سلبا سری مل بو حتا وی گبا گبا چابیم پیکت هی سرکتی چابا کی سبب بولم مالا و نبا او جمل ببوکک شیر نبوم زبا ای گدی دنیای ای گدی مال خاین کی سبب بولمت مالا و لاما اش خد لا زورت وله بلو مبن حسنم بخت رشه شانسیم لتنیه ای گدی دنیای ای گدی مال خاین مشی وردا حیا دوزن شفی ندگو حیا رحیمک دنیایی هبی ام هب دو برلادین مش بلی کتدی جی ایش من خیدی کبیش سببی ای گدی دنیای ای گدی مال خاین هم دو برنادم مجبل و کدری ای گدی مال خاین ای گدی دنیای اش خد لا زورت وله بلو مبن حسنم بخت رشه شانسیم لتنیه ای گدی دنیای ای گدی مال خاین اش خد لا زورت وله بلو مبن حسنم بخت رشه شانسیم لتنیه ای گدی